بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تنادلنا درسيت حديث زمتوم محمد صلى الله عليه وسلم كبتية كتبتيت الجوهر النقي الملتقط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو تمفيق كتاب شتات كتاب التوحيد. طيب اقرأ يا أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى كتاب التوحيد: باب أن بدأ بالتوحيد في الدعوة إلى الله تعالى. الحديث السابع عشر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. هيكيني كتاب التوحيد. التوحيد لمصدر يوحد يوحد توحيدا. Amepwekesha, anapwekesha, kupwekesha. Maana yake ni kumpwekesha Allah tabaraka wa ta'ala katika vitendo vyake, na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, na kumpwekesha yeye vile vile katika majina yake na sifa zake. Anayefanya hivyo anaambiwa yeye ni muwahid, amempwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye ataitakidi au atadhani ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamshirika katika vitendo vyake kama vile kuumba au kuruzuku na mengineyo, atakuwa yeye ni mushrik na sio muwahid. Kadhalika yule ambaye atamshirikisha mwingine pamoja na Allah tabaraka wa ta'ala katika ibada, akaelekeza ibada zake kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika huyo atakuwa ni mushrik. Na vivyo hivyo yule ambaye atamfananisha Allah na viumbe vyake, au atafananisha viumbe na Allah tabaraka wa ta'ala, akamkweza kiumbe mpaka akamfikisha kwenye daraja ya kuwa yeye ni ilah, kuwa ni rab, huyu atakuwa ni mushrik. Na kadhalika au atakapokuwa amemtweza Allah akamfananisha na viumbe akampa sifa za upungufu, kadhalika huyu atakuwa ni mushrik. Kwa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, ndilo nilokusudia hapa, na ndio at-tauhid. Na tauhid si kujua tu kwamba Allah yuko, kwamba Allahu mawjud au Allahu khaliq. Haitoshi hiyo, kwa sababu hata wale washirikina wa Quraysh walikuwa wakiamini hivyo, na kuamini kwao hivyo hakukuwaingiza katika Uislamu. Na ayati zimekuja nyingi kuonyesha ya kwamba wao wanakiri uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika wanakiri baadhi ya vitendo vya Allah kwamba yeye ndiye aliyevifanya. Lakini pamoja na hivyo walikuwa wakiabudu pamoja naye asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wakawa katika wenye kumshirikisha, wakahesabika kuwa wao ni mushrikun. Sasa chini ya kitabu hiki kuna milango. Leo tunaanza na mlango wa kwamba tauhid katika dawa ila Allah. Hapa pana maneno itakiwa yawepo ili mlango unyooke, au maneno katika mlango huu unyooke. Mesema babu anna bada bitauhidi, huu ni mlango wa kwamba kuanza kwa tauhidi fi da'wati ila Allah ta'ala, katika ulinganizi, ulingania kwa Allah aliyekuwa mtukuka. Ingekuja huwa manhajur rusul, ndiyo manhaji ya mitume, kwamba kuanza kwa tauhidi katika da'wati ila Allah ndiyo manhaji ya mitume. Maneno yangekuwa yamenyooka zaidi. Au pia unaweza kusema kwa lugha nyingine, babu at-tadarrub fi da'wati ila Allah, huu ni mlango wa kwenda upanda kidogo kidogo katika dawa. Lakini hili ya kwanza ndio ilikuwa ansabu zaidi, kwamba kuanza kwa tauhidi huwa manhaju rusul, ndio manhaji ya mitume. Mitume wao katika dawa yao wanapofanya dawa huanza na tauhidi kwanza. Hadithi ya kwanza katika mlango huu ambao ni hadithi ya 18 anasema hadathani Abdullah ibn Abi al-Aswad al-Basri, huyo mafariki mwaka 223 hijiria. Abdullah ibn Abi al-Aswad, Imam al-Bukhari anasema nani, hadathani Abdullah ibn Abi al-Aswad قال حدثنا الفضل بن العلاء. الفضل بن العلاء كن ياك نتو أبو العباس صدوق له أوهام نبي فيل فيل كن ياك مسلم وكمن أبو العلاء. أبو العلاء أبو العباس أو أبو العلاء. قال حدثنا إسماعيل بن أمية. إسماعيل بن أمية بن عمرو. إسماعيل بن أمية بن عمرو مفاريكي مكامية موجنا ربنا النهجرية. عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي المكي. يحيى بن محمد يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي المكي رجل ذلكية موقع كفاكواك أنه سمع أبا معبد أم بام مسكي أبو معبد. أبو معبد لكن تنافذ تنافذ مولى بن عباس رضي الله عنه فريق موقع مجنى نافذ لكن أبو معبد نهوري هوري وابن عباس لكون امتوم أكات وهورنا ابن عباس رضي الله عنهم. يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول. أبو معبد نسمى نممسكية ابن عباس يعني عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سمع عبد الله ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن وكاتي أليكم توما أمتومي صلى الله عليه وسلم معاذ كوين دا باندي زا يمن نحو أبو كماني أجيها كوين دا أباندي ويمن معاذ يلتوما كوين دا اليمن مشوني مؤمر أمتومي صلى الله عليه وآله وسلم. أمتومي صلى الله عليه وسلم أكوانا مسلكيزة وكوانا موسيا معاذ kumwambia huenda usinikute baada ya hapa. Akalia Muadh, akalia Muadh, kwa maana kwa mwaka uliofuatia akafariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. قال له akamwambia yeye alimwambia yeye innaka hakika wewe takudumu ala qaumin unawaendea watu innaka takudumu ala qaumin hakika wewe unawaendea watu au qaumu kitaka kusema jamaa hao hao hakika wewe unawaendea watu min ahli alkitabi katika ahli alkitabi huko na kwa kwenda Yaman kuna watu katika ahli alkitabi wakiwa Yaman kuna mayahudi mpaka sasa wako Yaman kuna manasara kulikuwa na manasara katika nchi ya Yaman kwa sababu ilikuwa chini ya warumi ya Yaman na ndiye yule Abraha alipotoka kule Yaman alitoka kwa hasira baada ya kanisa lao kupakwa kinyesi na mmoja katika waarabu kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam hajapewa utume hajazaliwa kule Yaman kulikuwa na kanisa kwa akaingia mtu mmoja katika waarabu akalichapakaza kinyesi wale wakaona kwamba hawa ni hawa waarabu wanaoadhimisha alkaaba hawa kuni lazima na sisi tukibize kisasi na kuna kuivunja alkaaba ndio Abraha akatoka na jeshi la watu 1060 wakiwa na ndovu mkubwa kwa ajili ya kwenda kuivunja alkaaba wale ni wakristo kule Yemen na walikuwa huko chini ya warumi ndio warumi walitawala Masri mpaka Habasha mpaka kuja Yemen walitawala yote ilikuwa ni koloni lao hilo warumi wakristo kwa hiyo unawaendea watu katika ahli alkitabi wewe ulikuweko ahli alkitabi فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فليكن بس ليوي أول نلا مانزو ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى نللي أمبالو أو نلا مانزو للي أمبالو تلين والنغنية نكون يكون بكيش الله لتكون مبتنين اسميا يكون ambayo ni muakhar yani an wa ma ba'daha fi ta'wil masdar ndio ismi yakun muakhar yani baada takdir yake falyakun tauhid Allah ta'ala awwala ma tad'uuhum falyakun tauhid Allah ta'ala awwala ma tad'uuhum bi awwala ma tad'uuhum bas kuweko leku mpekesha Allah ndio kwa mwanzo walili utakalo walingania بتقدير yake kwa hivyo kwa falyakun awwala basna uwe ni kwa mwanzo ma tad'uuhum wa kile utakachowalingania ila ayyuhidu Allah ta'ala kwenye kile ambacho ni kile ambacho ni kumpekesha Allah ta'ala kwa maana wewe walinganie kwanza kwenye tauhid paka wahakikishe kwamba hawa sasa wamekuwa ni muwahidun wamekubali na katika hadithi nyingine riwaya nyingine imekuja falyakun awwala ma au faltakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah na iwe ya mwanzo unakao walingania shahadatu an la ilaha illa Allah ndio kalima ya tauhid kwa hiyo wakikubali hiyo sasa fa idha arafu dhalika wakilijua hilo fa idha arafu dhalika wakilijua hilo فأخبرهم وإلزي وفي خبار واو فأخبرهم وفي خبار واو أن الله وما الله فرض عليهم خمس صلوات أم فرضيش يوياو صلتان وكالي تنبوه للتوحيد وكالي كبالي بس وفهميش وفي خبار وما الله أم فرضيش يوياو صلتان utaanza kulingania watu kuswali wakati bado tauhid haiwezekani kwa hiyo kwanza tauhid kisha ukishajua hilo walinganie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha juu yao salatan fi yaumihim katika mchana wao wa lailatihim na usiku wao fi yaumihim wa lailatihim katika mchana wao na usiku wao fa idha sallu watakaposwali yani utakapokuwa sasa wamekubali wakaanza kuswali, fa akhbirhum, waambie waelezee wao, anna Allah, kwamba Allah iftaradha alayhim, amefaradhisha juu yao zakata, zakatan fi amwalihim, amefaradhisha juu yao zaka katika mali zao, zaka hizo tukhadhu min ghaniyihim, zitachukuliwa kutoka kwa tajiri wao mkwasi wao, faturaddu ala faqirihim, na zitarudishwa juu ya fakiri wao, mali itachukuliwa kutoka kwa matajiri watapewa mafakiri katika Waislamu. Fa idha aqarru bidhalika, watakapolikubali hilo, fa idha aqarru bidhalika, watakapolikubali hilo, wakakiri hilo, fa khudh minhum, chukua mali kutoka kwao, chukua zaka kutoka kwao, watawaqqa karaima amwali nnas, na jichunge na vilivyo vinono katika mali za watu, jichunge na vilivyo vitukufu katika mali za watu. Kwa maana kwamba pale unapokwenda kuchukua zaka, kama ni zaka ya mbuzi au ng'ombe, zaka ya wanyama mathalan, basi usije kuchukua lile jibeberu kubwa mwenyewe ambalo mwenyewe analitumia kwa mbegu, wale wazuri wazuri kwa wao chukua, jiepushe na hilo, usichukue hao, ikawa chukua na fais amwali nnas, zile zilizokuwa bora katika mali zao, usifanye hivyo, jichunge, kwa sababu kuna dua ya madhulumi hapo, utakuwa umemfanyia dhulma. Kwa hadithi hii inafahamisha kwamba, katika faida ya ujumla ya nje kwanza, inafahamisha kwamba habari ya mtu mmoja ambayo haijafikia kiwango, habari ambayo haijafikia kuwa ni mutawati, habari ya mtu mmoja, khabarul wahid, ni hujja katika hali zote, katika masala ya usul na furu', kinyume na wanavyosema baadhi ya watu wa bid'a kwamba habari, kwamba mambo ya itikadi haikubaliwi katika habari hizo, habari ya mtu mmoja. Mu'tazila na makundi yao, makhawariji na rawafidha na wengine wote, hata ashaira, wafika wakati kumwambia, ukimsomea hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuhusu jambo fulani, kwamba khabaru ahad, khabaru wahid, hatuwezi kujenga itikadi juu ya khabari, sawa hadithi, lakini khabaru wahid, anakataa kwamba si mutawatir, kwa maadamu si mutawatir hatuwezi kujenga itikadi. Sasa hoja hapa iliko ni kwamba Muadh amekwenda, ametumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Yaman, na katika aliyotumwa awafikishie watu ni mambo ya itikadi, yeye ndiye mjumbe, hata kama atakuwa amesafiri na kikundi cha watu, watu wawili, watu watatu, wako pamoja, lakini yeye ndiye mpeleka habari, na anapeleka habari za mambo ya itikadi. Bila shaka atawafahamisha kuhusu Allah tabaraka wa taala, atawafahamisha kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo ya akhira na mengineyo katika usulu dini. Kwa hiyo kupeke yake, na ukisema kwamba walikwenda wengi kwa kiwango cha ambacho tutawafikia mutawatir, lete dalili, lete hujja na bayani ya kuonyesha ya kwamba Muadhi na wenzake, au Muadhi alikuwa na wenzake wakafikia haji ya mutawatir. Kile alikwenda peke yake, mwingine kenda huko, mwingine kenda huko, kenda kule, Muadhi kenda kawalingania watu wakasilimu, akawafahamisha Uislamu usuli na furu'. Usiseme kwamba alikwenda kule akawafahamisha watu mambo ya fiqh tu, udhu, tahara, mambo ya tahara, mambo ya swala, la, ameanza na usuli katika dini, masaili ya itikadi. Kwa hiyo hili litabatilisha msimamo waliojenga ahlul ahwai wal bid'i kwamba habari ya mtu mmoja haijengewi juu yake masaili ya itikadi. هذا الحديث يدل على أن خبر الواحد حجة في الأصول والفروع خلافا لما يقوله أهل الأهواء من الرافضة والخوارج والأشاعرة والماتريدية خلافا لما يقول هؤلاء إن أمور العقائد لا يقبل فيها خبر واحد. جنب الأقوان زهيد جنب الأبيلي حديثنا ونيشة يا كوانبا طريقة الرسل يعني نجيا وليوبيت متومين كتك دعوة نكويانزا يليه ليومهيم زيد كيش يليه مهيم ونوفوتية قدارا كيش نجيبه kwa sababu haitakuwa na maana yoyote mtu kuambiwa aanze kuswali na hali ya kuwa bado yuko katika kumshirikisha Allah tabarak wa taala, au mtu akahimizwa zaka na huku haswali, toa zaka na hali ya kuwa la yusali. Swala ni jambo muhimu, bali ni nguzo katika nguzo za Uislamu, bali imefikiwa kusema Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema as-salatu imaduddin, swala ndiyo muhimili wa dini, ndiyo uti wa mgongo wa dini. Kwa hiyo haiingii akilini kwamba Muislamu yuko kuna Muislamu anajinasibu na Uislamu alafu haswali kabisa maisha yake, bali kuacha kuswali ni kufru. Na haya ameyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa baina al-kufri as-salah, ahadi iliyoko baina yetu sisi na baina ya kufru baina ya shirki ni sala, faman tarakaha faqad kafar, lakini wacha hiyo sala amekufuru. Kwa hiyo ni jambo, si jambo la masihara kwamba mtu akawa amua tu aswali baadhi ya siku mara kaacha, la, ni suala, hakikisha kwamba huku unajua unafanya hivyo ukiwa unajua ya kwamba hili jambo nalitoa kwenye Uislamu, kwamba lau kama nafa na fakafa, kama huswali na mauti yakakukuta wewe huswali, hata kama wafunga funga yako haiwezi kukubalika kama ukuwa huna swala. Huwezi kukubaliwa saumu ikiwa swala huswali, ikiwa husimamishi swala. Kila kitu kinakwenda kwa utaratibu, shahada mbili kisha swala, alafu mambo mengine yanafuatia. Sasa kama swala hakuna, hakuna Uislamu. Na katika matendo ambayo yatahesabiwa kwanza siku ya kiyama katika ibada ni swala. Swala ya mtu ikinyooka, ikiwa iko sawa, basi atafanikiwa katika mambo mengine, na swala ikiwa na upungufu, basi hali yake itakuwa katika hali mbaya, itakuwa katika utata. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Wakafuatia baada yao vizazi ambao ni vizazi viovu. Katika sifa ya uovu wao ni kwamba wameipuuza swala, wameiacha swala, na wakafuata matamanio ya nafsi. Kwa hiyo swala na kutekeleza na kusimamisha swala ni jambo muhimu sana, na ndio tariqatu rusul. Jambo la kwanza ni tauhid, jambo la pili ni iqamatu sala, alafu mingine yanafuatia. Jambo mwingine, jambo muhimu zaidi, mtu atakiwa afanye tadaruji katika da'wa, awalingani ya watu hatua baada ya hatua, awafundishe watu elimu kutoka chini mpaka kufika juu, lakini mambo ya msingi ya kwanza ni kuwafahamisha tauhid na kuwatahadharisha na ashirk. Siku ulingania tu kwenye kukusanya mali, michango tu michango, ika watu wachangie watoe, lakini kuswali hawaswali, washirikina ndio wao, shiriki nyingi, uchawi mwingi. Hayo ni mambo ya kuyapiga vita kwanza kwa njia iliyo nzuri, kuwafahamisha watu waelewe. Bila shaka, hata uwe fasaha kiasi gani, hata uwe na adabu kiasi gani, lakini maadamu unachokizungumza ni tauhid na ni haki, iko dhidi ya wengine, lazima utakutana na upinzani, lazima. Na kuna watu watakuona kwamba wewe una adabu, wewe umekuja kufarikisha watu, wewe uko kadha, watakutafuta wakutia aibu wakufanya hivi, lakini ni kwa sababu ndivyo msingi wa tauhidi ulivyo. Hakuna aliyekuwa na fasaha kumshinda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna mlinganizi yoyote atakayekuwa anasifika kwa adabu na heshima kumshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ndugu zake na jamaa zake, ami zake, ndio waliompiga vita kina Abu Lahab na kina Abu Jahl, wakampiga vita kweli kweli kwamba huyu hana adabu, huyu kadha, huyu hivi, mtugawa sisi. Wakakataa. Wakaja watu wengine wa mbali, wakina Bilal na wengineo, si ndugu zake kamwe, wala si Waarabu kamwe, tena wengine si waungwana, hasa ni watumwa. Wakamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakapata sharafu kwa sababu ya kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo usije ukatarajia kwamba utazungumzia tauhid kwa uslubu mzuri, kwamba eti kwa uslubu wako huo mzuri usipate upinzani na uadui. La, watakupinga watu katika wewe, jamaa zako, ndugu zako. Hivi kweli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wakupingwa au ni wakukataliwa na kutwezwa na kufukuzwa? Lakini hawakujua thamani yake. Waliojua thamani yake walipata faida kutoka kwake yeye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo pia ujue kwamba hiyo ni sehemu katika dawa ya mitume, pamoja na kwamba utaanza tadaruji kidogo kidogo, utakwenda na hali za watu unachokihitajia, lakini pia ufahamu katika hiyo dawa kuna upande wa pili utakupinga vyote utakavyokuwa. Haya, kadhalika katika hadithi hii imetajua suala la watu kujichunga sana na mali za watu, hata katika zaka. Zaka ni wajibu na ni nguzo katika Uislamu, lakini pia katika kuchukuliwa, basi chukua kile ambacho kinastahiki kwa hali ya kati na kati tu, usichukue za cha ziada, kwamba cha stahiki alafu kina ziada juu. Usifanye hivyo, utakuwa unafanya dhulma. Sikwambii katika mambo mengine, mtu akachukua mali ya mtu akaitaifisha au akaichukua yeye mwenyewe kati ya mfukoni akaila bila ya ridhaa yake, akamdhulumu mwenyewe, ima akaiba au akachukua kwa nguvu, haki yake ni kubwa sana, mshikeli wake ni mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna wattaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Tayyib.